یار یه جان زه حالم به خبری، عاشق شدم به دختر ما پیکری، عاشق شدم به دختر ما پیکری. صد بار به تو گفتم که عاشقی بی ثمر است، عاشق نشوی که عاشقی درد سر است، عاشق نشوی که عاشقی درد سر است. تو بگو راست بگو راست به کی دل داده ای، شدی عاشق بگو آخه به کی ماهل شده ای. من به یک دختر همسایه بلا شدم، عاشق میکند با من جفا. من به یک دختر همسایه بلا شدم، عاشق میکند با من جفا. چرا بر حال من میخندی؟ مگر از من تو چرا خرسندی؟ تو که هم سایه دیوار منی، از قدیم یار وفا دار منی، تو که هم سایه دیوار منی، از قدیم میکند با من جفا.